मेरा यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि एवं 26 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अगर नाम जप करने से शांति और शक्ति आती है तो नाम जप बड़े प्रेम से करना चाहिए और किसी से ठीक होता है ये जरूरत नहीं है। नाम जप की शास्त्रों में बहुत महिमा है। हिंदी की पुस्तक में संस्कृत की पुस्तक में संत महात्माओं की वाणी में नाम जप की बहुत महिमा है। इसमें कहते हैं ज्यादा सम्मान भगवान में किस प्रकार से करने से प्रेम हो जाए वो आप जो करते हैं वो जिससे मन ज्यादा लगता है उसे हो जाएगा। तो नाम जब मामूली चीज नहीं है बड़ी भारी महिमा है। मौन रहना है वो नाम जप के लिए ही है। मौन रहना नाम जप के लिए है। नाम जप में मौन ही माना जाता है। दूसरी हम न बोले जिससे कि भजन में हमारे को समय ज्यादा मिले तो नाम जप के लिए ही मौन किया जाता है। अब किसी से क्या विशेष होता है विशेष जरूरत नहीं। ये है लोभ नहीं करना चाहिए कि जब जिसे किस विशेष लाभ होता है नाम पार और देव सन्ने से और नाम ध्यान तुम्हार कपाट रो लोचन निज पतंत्रित प्राण जाए कहीं बाट तो आडा बंद करके ताला लगा दिया फिर कट जाएगा। तो नाम जप उनके होता था तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज सीता केरी विपत्ति विशाला बिना कहे फल दिए न लाया लग क्या कहे बिना कह रही अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि मन क्रम वचन से मेरे शरण हो जाता है उसके विपत्ति हो सकती के सपने में भी तो कह मना ना ना हनुमान जी ने अपनी भूल स्वीकार करी उसके नाम जब हो रहा है। तो विपत्ति वही है जब तो सुवर्ण भजन में हो ही क्या हनुमान विपत्ति प्रवेश होगी या जब तो सुवर्ण भजन हो ही आपका भजन स्मरण नहीं होता वही विपत्ति है और कोई विपत्ति नहीं है तो भजन स्मरण से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये बात तो बताई इनसे हम अलग कैसे हो जाएं? तो स्थूल शरीर से तो हम अलग ऐसा मालूम होता है पर सूक्ष्म और कारण से अलग हो जाए ये कैसे हो सकता है इस पर विचार करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दूर हम उनसे ही हो सकते हैं जिनसे हम दूर हैं और एकता उसी से करनी है जिससे हमारी एकता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ परमात्म तत्व की प्राप्ति में परिश्रम नहीं है देरी भी नहीं है। उस अटकाव है तो यही है कि संसार को सत्य मान रखा है और इसको महत्ता दे रखी है, यही अपने बाधा है। रुपए पैसे बड़े अच्छे हैं, शरीर का आराम बड़ा अच्छा है, आदर सत्कार मान बड़ा अच्छा है, वाह वाह मनुष्य मेरी हो जाए, एक कीर्ति यश एक अच्छा है, ये जो इनको महत्व दे रखा है, ये महत्व ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है। तो सबसे सूक्ष्म हमारे पास अहम है। बुद्धि कही जाए तो 17 तत्व जहाँ मानते हैं वहां मन और बुद्धि को एक माना है, चित्त और बुद्धि और अहम को एक माना है, चित्त और मन को एक माना है, ऐसे दो मान करके 17 तत्व बताए। तो बुद्धि और अहम एक है, और भेद करे तो अहम की बुद्धि है, बुद्धि का अहम नहीं है। मानो मेरी बुद्धि ऐसे कहने वाला अहम है, तो अहम से हम अलग हो जाए तो वे स्थूल सूक्ष्म कारण सब ठीक हो जाएगा एकदम। तो अहम से हम अलग हैं ये अनुभव हो जाए, केवल बातों ने ज्ञान से काम ठीक नहीं होता। तो अलग जिससे होना है उससे हम अलग है ये अनुभव हो जाए तो बड़ी सुगमता से हम अलग हो सकते हैं। जैसे मकान से हम अलग है तो मन से ये जानने तो फिर अलग होना सुगम हो जाता है। हम कुर्ता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उन कपड़ों से हम अलग हैं, तभी कपड़े अलग कर सकते हैं हम, नहीं तो कपड़ों कैसे अलग करेंगे, कपड़ा तो हमारे शरीर के चिपका हुआ है। तो ज्ञान ये होना चाहिए कि चिपका होने पर भी शरीर से कपड़ा अलग है, क्यों कपड़ा धारण करते हैं छोड़ देते हैं, तो अलगाव का अनुभव है। इस वास्ते कपड़े पहने हुए रहने पर भी मैं कपड़ों से अलग हूँ ऐसा अनुभव बड़े सुगमता से हो सकता है। इसी तरह से ही मैंपन है, अहंता है, इनसे आप अलग हैं ये अनुभव हो जाए तो ये बड़ी सुगमता से काम बन जाएगा। देहाभिमानिनी सर्वे दुर्लभा प्रादुर्भवन्ति। शास्त्र में आया है कि देहाभिमान होने से ही सब दोष पैदा होते हैं। देह के साथ में मैं और मेरा, इनको ऐसा कहा है, एक भेद है, भार है, एक अभेद है, दो तरह का संबंध होता है, एक भेदवाद का एक अभेदवाद का। सो शरीर मेरा है ये भेदवाद का संबंध है, और शरीर मैं हूँ ये अभेदवाद है। शरीर के साथ अपने को एक मानने से मैं शरीर हूँ, और शरीर को अलग मानने से शरीर मेरा है, तो ये दो तरह का संबंध है। तो दोनों तरह का संबंध माना हुआ है, ना शरीर मेरा है ना मैं शरीर हूँ, ये दोनों है नहीं। अब इस बात का कैसे अनुभव करें ये खास बात है, और साधकों के लिए बड़ी भारी काम की चीज है। ये सिद्ध हो जाए तो फिर जीवन मुक्त हो जाएगा। बंधन क्या है? अहम के साथ संबंध है, यही बंधन है। अहम के साथ हमारा संबंध नहीं है, उसको मान लिया, अहम को ही मान लिया, तो उसको विमूढ़ आत्मा कहा है गीता ने, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, और करता मैं नहीं उसको बुढ़ जाता हूँ, उसको तत्ववित कहा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित। तत्ववेत्ता है वहाँ भी, तत्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अहंकार विरुद्ध 27 है, 28वां है, तो उसको तत्ववित कहा, उसको अहंकार विमूढ़ आत्मा कहा। तो मूर्ख है वो, अपने वो कर्ता मानता है, समझदार उसको कर्ता नहीं मानता। तो शरीर से मैं कर्ता नहीं हूँ ये अनुभव साफ होना चाहिए, मैं अहंकार से अलग हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत बार कहा है और फिर भी कहता हूँ, जब तक ये प्रश्न आपका न हो तब तक सुनने पर भी आपके बात समझ में नहीं आएगी, और आपका प्रश्न हो जाएगा तो आपके बात वो समझ में आ जाएगी। दूसरा कोई पूछता है, दूसरा ही उत्तर देता है, उसमें हम तटस्थ रहते हैं, और हम पूछ लेते हैं तो तटस्थ नहीं रहते, हम उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि भाई शरीरों से अलग अपना अनुभव कैसे हो, तो इस अनुभव के लिए हम शरीर से अलग है, इस अनुभव की बहुत आवश्यकता है। अब इस बात को आप ध्यान पूर्वक सुने। हमारी अवस्था होती है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन, एक समाधि, एक मूर्छा, दो, ये होती है पांच अवस्था होती है हमारी। हम जितने हैं उनकी अवस्था एक मूर्छा अवस्था होती है और एक समाधि अवस्था होती है और एक सुषुप्ति अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, पांच अवस्था होती है। उसमें सब सुषुप्ति का अनुभव तो सबको है, समाधि का समाधि वाले को अनुभव है, और मूर्छा जिसको हो गई है वो समझता है। दूसरी बात है जिसके दवाई सुहा दी जाती है क्लोरोफार्म, उसके मूर्छा का अनुभव होता है कि ये मूर्छा होती है, बिल्कुल होश नहीं आया, बेहोशी होती है। आजकल एक चलिए इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो शरीर शून्य हो जाता है, तो उस शरीर से काम नहीं कर सकते, हाथ में यहाँ लगा दे तो यूं नहीं कर सकते, फिर यूं पड़ा है, मन में आओ भीतर में यूं कर नहीं सकोगे, तो वह मूर्छा अवस्था होती है, हम कोई चेष्टा कर नहीं सकते, कुछ ज्ञान नहीं। तो ये अवस्थाएं जितनी होती है इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का अनुभव सबको है, ख्याल करें इस बात को। जागृत अवस्था जो अभी है, हम जागते हैं, ये जागृत अवस्था है, और नींद आ जाती है और हम दृश्य देखते हैं, काम करते हैं, वो स्वप्न अवस्था होती है, और गाढ़ नींद आ जाती है जिसमें कुछ भी ख्याल नहीं रहता, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, वो सुप्ता अवस्था है। तो इनमें हम देखें तो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं से हम अलग हैं, ये बात खास जानने की है, क्योंकि तीन अवस्थाएं आपने आती है, आप रहते हो, एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुषुप्त अवस्था है। अगर आप अलग न होते तो इनको तीन ऐसी गणना नहीं कर सकते, हम इन थंबे कितने, एक दो तीन चार पांच, ऐसा हम जानते हैं, तभी कि जब हम अलग होते हैं थंबा अलग होता है तो इदंता से उसकी गणना कर लेते हैं। तो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति, ये तीन अवस्था होती है, तो तीन आप गणना करते हो तो आप तीनों से अलग हो, तीन आपका दृश्य है। जागृत अवस्था भी आपका दृश्य है, स्वप्न अवस्था भी आपका दृश्य है, और सुषुप्ति अवस्था भी आपका दृश्य है। दृश्य होता है वो दृष्टा से अलग होता है, दृष्टा होता है वो दृष्टा ही होता है, दृगेव न दृश्यते, वो दृष्टा ही होता है, वो दृश्य नहीं होता। ये लोचनम दृग रूपम दृश्यम लोचनम दृग तद दृश्यम दृक् मानसम दृश्याधि साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, वो दृष्टा ही होता है, वो दृश्य नहीं होता। तो आप स्वयं दृष्टा है, अहंकार के भी दृष्टा है आप, खूब ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपके हमारे अनुभव की बात है ये। अहम जो मैपन है, इस मैपन में जब संसारी चीजों को हम लेकर के एकता कर लेते हैं तब हमारे में एक अभिमान आता है, मेरे इतना धन है, मेरी इतनी जनता है, मेरा इतनी बात सुनते हैं लोग, क्या समझते हो हम इतने ऐसे हैं, तो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। तो धनवान हो जो बैंकों में बड़ा धन है उसमें अहम लगा दिया, मैं बड़ा जमींदार हूँ, मेरे कितनी जायदाद है आप जानते हैं, आपको क्या पता है, हम जानते हैं। तो उसमें अपने जमींदार की जमीन के साथ में अपनी एकता कर ली, ऐसे मेरे को क्या समझते हैं, मैं ऐसा बलवान हूँ, ऐसा हूँ मैं, तो इस शरीर के साथ एकता कर ली, मैं बुद्धिमान हूँ तो बुद्धि के साथ एकता कर गई, मैं पढ़ा लिखा हूँ जानते हो नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ समझदार हूँ तो आपने बुद्धि के साथ एकता कर गई, बुद्धि में इकट्ठा करी जो है उस विद्या के साथ अपने मन कर लिया। जैसे अलमारी भरी हुई हो ऐसे हमको याद है इतनी चीजें, तो चलती फिरती अलमारी हो आप और क्या हो गया, और क्या हो गया साहब, जब उसमें अभिमान कर लेते हो तो इसको अभिमान कहते हैं अभिमान। तो अहंता के साथ बाहर की चीजें मिला लेते हैं तब वो घमंड दर्प कहलाता है, और भीतर की चीज बुद्धिमानी आदि ला लेते हो तो उसको अभिमान कहते हैं, और अभिमान करने वाला अहम है वो अहंकार है, अहंकृति है वो, जो करने के साथ संबंध रखता है वो अहंकार है। अब उस अहंकार का संबंध जागृत में आपके साथ रहता है, मैं करता हूँ खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ बैठता हूँ उठता हूँ जाता हूँ आता हूँ लेता हूँ देता हूँ, तो मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तो इसमें अहंकार के साथ संबंध है। हमारी जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था में भी जागृत में जागृत होती है, जागृत में स्वप्न होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, तीनों अवस्था जागृत में होती है। जब हम व्यवहार कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो मैं सुना रहा हूँ, ये जागृत में जागृत है, और जब चुप हो जाऊं तो मन में तरह तरह संकल्प आते हैं, वहां गया था वहां गया हरिद्वार गया हरिद्वार से वह कनखल गया वहां गया, ऐसी जो मन में आती है वो जागृत का स्वप्न है, और कुछ भी याद नहीं है स्वप्न बैठे बैठे जागृत अवस्था में कुछ भी याद नहीं है, ये जागृत की सुषुप्ति है। तो जागृत की सुषुप्ति अनुभव में आ जाए तो अहंकार से रहित आप शुरू से हो जाएंगे। तो जागृत में तीनों अवस्था होती है, और तीनों अवस्थाओं में भी हम रहते हैं ये अनुभव होता है। जागृत अवस्था में मैं सब जानता हूँ ऐसा बिल्कुल व्यवहार का ज्ञान होता है, खाता हूँ पीता हूँ लेता हूँ देता हूँ आदि व्यवहार होता है। ऐसे स्वप्न अवस्था में भी जो जागृत में होता है तो ही होता है, जागृत अवस्था में होता है वैसा ही, स्वप्न अवस्था में मैं स्वप्न अवस्था में हूँ ऐसा क्या नहीं होता है, उस समय तो मैं जागृत अवस्था में ही हूँ, मैं करता हूँ खाता पीता हूँ। स्वप्न टूटने पर जागृत अवस्था में आते हैं तब कहते हैं वो सपना था, पर स्वप्न अवस्था में स्वप्न जागरण यथा, स्वप्न में जागृत अवस्था होती है, तो दोनों अवस्था में अहम रहता है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, अहम से आप अलग है, ये अनुभव है सबका, प्राणी मात्र का है परंतु मनुष्य का तो बहुत स्पष्टता से बहुत साफ। गाढ़ नींद आती है तो उस समय कुछ याद नहीं रहता, करता हूँ खाता पीता हूँ मैं सोता हूँ नींद लेता हूँ ये बात नहीं रहती है। जगने के बाद कहता है कि गाढ़ नींद ऐसी आई जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, पता नहीं था ये स्मरण है, ये अवस्था नहीं है अभी, ऐसी अवस्था सुषुप्ति में बीती है उसकी स्मृति आई है ये, कि ऐसा सुख से सोया जो मेरे को कुछ भी याद नहीं था, तो कुछ भी याद नहीं था तो क्या था, उस समय अहम नहीं था। अहम क्या हुआ कि अहम से आपका संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, अहम है वो अज्ञान में लीन होते हैं, अविद्या में लीन हो जाता है। जब नींद आती है गहरी तो नींद में क्या होता है, कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में, ऐसा लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं जानता, ये अविद्या है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, तो अविद्या में लीन हो जाता है। अविद्या में लीन होने पर भी एक सूक्ष्म बात है, विशेष ध्यान दें, आप लीन नहीं होते, मेरे को कुछ भी पता नहीं था ऐसे आप जागने पर कहते थे, परंतु ऐसा नहीं कहते कि मैं नींद में नहीं था, ऐसा नहीं कहते, मैं नींद में नहीं था, ऐसा नहीं कहते। नींद में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, इससे सिद्ध होता कि आप तो थे। और कल जाग रहा था वो स्वप्न लिया और सुषुप्ति हुई, आज जाग गया तो कल जाग रहा था वही मैं हूँ। ऐसे तीनों अवस्था में अपनापन का भान होता है, जागृत और स्वप्न में अहंता के साथ और सुषुप्ति में अहंता से रहित अपना अनुभव होता होने का। तो अपना होनापन रहता है परंतु अहंकार नहीं रहता, तो अहं से आप अलग हैं। ये बहुत ही काम की चीज है। जो तत्व ज्ञान करना चाहते हैं, जीवन मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी काम की चीज है कि गहरी नींद में मैं सोया हूँ ये ज्ञान नहीं रहता है। जगने के बाद ज्ञान होता कि मैं ऐसा सुख से सोया था जो मेरे को कुछ ज्ञान नहीं था। तो जगने बाद अहम आता है तो अहम से बात कहता है, उस अहम के बिना बात कह नहीं सकता। इसमें दृष्टांत दिया है, बड़ा स्थूल दृष्टांत है, वेदांत की पुस्तकों में आता है, जो वेदांत पढ़ते हैं उनको ठीक मालूम है बात होगा। जैसे एक कोई बहन जल भरने को गई, कुएं पर जल भरने को गई, तो कुएं में रस्सी डाली, वो बर्तन डाल दिया, बाल्टी डाल दी और फिर जल भर दिया, खड़ा भर दिया, फिर जल डाला वो कुएं में रस्सी, तो कुएं में रस्सी डालते हुए जोर से रस्सी जाती है तो रस्सी का झटका लगता है, वो झटका लग गया नथ पर, नथ पैरने को थी, नथ उसके नथ के लगी तो नथ गिर गई कुएं में। क्या भाई मेरे तो नथ गिर गई, कहाँ गिर गई, कुएं में गिर गई। तो किसी ने कहा भैया तुम नथ निकाल दो तो तुम्हें इनाम देंगे। तो तैरना जानता था जल की क्रिया को, उसने कहा मैं नथ दे दूंगा, ला दूंगा, तो उसको देखा तेरे को इनाम देगा, मेरी नथ ला दे। तो वो जल में डुबकी लगाई, एक बार दो बार लगाई, नथ नहीं मिली। फिर वो प्राणों को रोक करके खूब गहरा गया और सब जगह यूं गया तो नथ मिल गई। नथ मिलते ही आनंद आया कि बहुत ठीक हुआ, अब इतने रुपये मिल जाएंगे, नथ मिल गई। परंतु उस समय मैं बोल नहीं सका, ऐसा नहीं कह सका नथ मिलती है, ऐसा नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका कि पानी में है, तो पानी में क्यों नहीं बोल सकता कि वाणी का देवता अग्नि है, अग्नि के और जल के दोनों के विरोध है, अग्नि बुझ जाती है जल से, तो वो जल में वाघ इंद्रिय है वो जो बोल नहीं सकती, क्योंकि अग्नि देव है इसका, इस वजह से वो कह नहीं सकता। जल से बाहर आकर कहता है कि नथ मिलती मिल गई। अब क्यों कहता है मिली जिस समय बोलता उस समय नहीं बोल सकता। ऐसे ही जब निकट नींद आती है तो हम नहीं रहता पर बोल नहीं सकते हम, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय ही नहीं है, कर्मेंद्रिय तो कैसे हो, वाघ इंद्रिय तो कर्मेंद्रिय है, तो उसमें ज्ञान इंद्रिय भी नहीं है, अरे मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहम भी नहीं है, लीन हो गया कैसे कहेगा। तो जगने के बाद कहता है कि ऐसी गहरी नींद आई जिसमें कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ना, नहीं तो कैसे कहते कुछ भी पता नहीं था। जैसे बाहर से कोई आवाज दे कि भाई अमुक आदमी है, तो वहाँ एक आदमी बैठा, वो कहते नहीं है, घर का मालिक, घर के मालिक कोई नहीं है, बाहर गए हुए, तो घर में कोई नहीं है, इसका अर्थ ये थोड़ा ही कि बोलने वाला भी नहीं है। बोलने वाला नहीं है, किसने जवाब दिया, उसके सिवाय कोई नहीं है। तो इस तरह से आप जानने वाले तो थे पर जवाब नहीं दे सकते थे, कोई नहीं है, आप पीछे कहते कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो आपके होने का तो पता था ही, आप जानते मैं हूँ, तो आपकी सत्ता का अनुभव होता है अहंता के बिना। आपके बिना अहंता नहीं रह सकती, पर आप अहंता के बिना रह सकते हैं, ये खास अनुभव है। मैं समझता हूँ आपके ख्याल में आ गई होगा बात। अहम है वो अहम आपके बिना नहीं हो सकता, मन आप अहंता के बिना होते हैं, क्योंकि अहंकार है प्रकृति का कार्य। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में बिना प्रतिरसदा अपरा। ये आठ भेदों में पादम भेदों वाली प्रकृति अलग है, ये अपरा है, आप जीव रूप परा प्रकृति हो। तो आपका ये अनुभव है कि अहंकार के बिना आप रहते हो, तो अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, आपका अहंकार के बिना स्वरूप है, ये अनुभव हो गया। अब इसमें कोई शंका हो तो कह दो, फिर अगली बात कहूँ। इसमें संदेह हो, जैसे जागृति में स्वामी जी सुषुप्ति का अनुभव क्या बात बताइए, ऐसे सुषुप्ति में जागृतावस्था भी तो मिथ्या है, उसका अनुभव कैसे ले, तब ये बात हो जाएगी। तो सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था होती है वो समाधि होती है, सुषुप्ति में जो अग्र जागृत है वो नाम है समाधि, जो स्वरूप में स्थिति होती है, और सुषुप्ति में अविद्या में स्थिति होती है। तो अविद्या में स्थिति होने से अहम नहीं रहता है, और जो समाधि होती है उसमें समाधि में क्या होता है कि चित्त की वृत्ति है मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, पांच अवस्था होती है मन की। एक मूढ़ अवस्था होती है, एक क्षिप्त अवस्था होती है, एक विक्षिप्त अवस्था होती है, एक एकाग्र अवस्था होती है, एक निरुद्ध अवस्था होती है। तो वृत्तियों का निरोध हो जाता है, निरोध होने से अहम मिटता नहीं है, वहाँ अहम अविद्या में लीन नहीं होता है, किंतु उस समय में आपका ज्ञान जागृत रहता है। गीता में आया है सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि सापरे आत्म संयम योगाग्नु जुहोति ज्ञान दीपी दे। सर्वानिंद्रिय कर्माणि संपूर्ण योग कर्म सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि और प्राण कर्माणि और प्राणों की क्रिया भी और इंद्रियों की क्रिया भी आत्म संयम, मन मन का ऐसा संयम हुआ जो धारणा ध्यान समाधि को तय नहीं कर संयम है, वो संयम किया उस योगाग्नि में ये होम कर देते हैं, योग अग्नि में चुप हो गया, ऐसे संबंध हो गया। परंतु उसमें क्या विशेषता रही सुषुप्ति से, तो ज्ञान दीपिते, ये ज्ञान दीपिते कहा, इसका अर्थ क्या हुआ, ज्ञान दीप्त है उस समय में, ज्ञान दीप्त है मानो ज्ञान प्रकट है। सुषुप्ति में ज्ञान प्रकट नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, और समाधि में ज्ञान की दीप्ति रहती है। तो सुषुप्ति से उठता है तब मालूम होता है कि जड़ता थी, अभी तक मैं जड़ता में था, पर समाधि से उत्थान होता है तो जड़ता नहीं, एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है, एक सच्चिदानंद घन है, ये समाधि अवस्था होती है। समाधि अवस्था विस्थित अवस्था ये दो होती है, इसमें मत भेद है, योग दर्शन और वेदांत में भी इसका विवेचना है। योग दर्शन की खास चीज है ये, क्यों, योग स्थित वृत्ति निरोध है, वृत्तियों का निरोध करना है तो योग कहते हैं, वेदांत निरोध की प्रशंसा नहीं करता है, संबंध विच्छेद की प्रशंसा करता है, वृत्तियों का निरोध होना वृत्तियों से संबंध विच्छेद होना ये दो चीज है। वृत्तियों से विच्छेद हो जाए वो सहजावस्था है, और वृत्तियों का निरोध हो वो समाधि अवस्था है। तो निरोध अवस्था में भी आपका संबंध कारण शरीर के साथ रहता है। कई मानते हैं कि सिद्धावस्था में दो होती है, एक उत्थान अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है। तो ये योग दर्शन की समाधि है ऐसी, जैसे उत्थान होता है और समाधि होता है, दो अवस्था होती है। परंतु वास्तव में वेदांत तत्व की बात है, अच्छे संत संजल जो तत्व का अनुभव किए हैं उनकी दो अवस्था नहीं होती, वो सहजावस्था में स्थित होते हैं, वो जागृत में भी उसी में है, स्वप्न में भी उसी में है, सुषुप्ति में भी उसी में है, वो सहजावस्था निरंतर रहती है। अब निरंतर सजा अवस्था रहती है जब क्या पता, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप, अपना जो स्वरूप था उसमें मेरे को कुछ पता नहीं था, ये स्वरूप में कुछ पता नहीं था। पता कैसे हो, प्रकृति का कार्य कोई था ही नहीं, तो प्रकृति का कार्य तो सब लीन हुआ था, इस वास्ते उसमें कुछ नहीं था। मन कुछ नहीं था इसका साक्षी था, नहीं तो कहता कौन है कुछ पता नहीं था। तो वो सुषुप्ति में जो आपकी अवस्था है, अगर वो अवस्था जागृत में आपकी हो जाए तो इसको सहज अवस्था कहते हैं। ये सहज स्वरूप है, ये स्वरूप बनाया हुआ नहीं है, ये अभ्यास साध्य नहीं है, समाधि अभ्यास है, उसे सिद्ध होता है, ये योग दर्शन की बात है, ऊंचे वेदांत की ये बात नहीं है। वेदांत में भी समाधियों का वर्णन आता है, वेदांतियों में समाधि और उत्थान दो अवस्था कहते हैं, परंतु गीता आदि देखने से मेरे ये बात जचती नहीं है कि सिद्ध की दो अवस्था होती है, वो सिद्ध होता है योग दर्शन का, उसमें दो अवस्था होती है, परंतु वेदांत तत्व को ठीक जानने वालों की दो अवस्था नहीं होती, उनकी सहजावस्था होती है। तो सहजावस्था क्या है भाई, उसमें है उत्थान नहीं होता कभी। हाँ बहती होती है, तो सिद्ध में व्युत्थान नहीं होता है, समाधि व्युत्थान नहीं होता, और ग्रंथों में वर्णन आता है, वेदांत के ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि सिद्ध की भी एक समाधि अवस्था होती है और एक व्युत्थान अवस्था होती है, ऐसा वेदांत के ग्रंथों में आता है। गीता गूढ़ दीपिका में मधुसूदन आचार्य ने लिखा है साफ साफ, परंतु वास्तव में सिद्ध पुरुष में दो अवस्था नहीं होती, वह एक अवस्था ही होती है, उसी को सहज अवस्था कहा है। सहज अवस्था क्या है, उसका ज्ञान तो जब आपको प्राप्त होगी तभी होगा, कहने में आती नहीं बात, कहने में मैं कह देता हूँ, पुस्तकों में पढ़ी हुई सुनी हुई सीखी हुई बात कह दूंगा। जैसे मिश्री मीठी होती है मैं कह सकता हूँ, परंतु आपको अनुभव नहीं हो सकता। कैसी होती है मीठी, बहुत मीठी होती है, तो चीनी जैसी है नहीं, चीनी जैसी नहीं मीठी होती, बतास जैसी होती ना ना, कि मखाना जैसी ना ना, पंड खजूर जैसी होती नहीं, तो सुहारा खार जैसी होती ना नहीं, डाक जैसी होती नहीं, क्या होती मीठी होती। अब कितने दृष्टांत कर दो, जब तक मिश्री को आप चखेंगे नहीं तब तक मिश्री का विवेचन नहीं हो सकता। तो मिश्री एक जीव का विषय है, उसका भी विवेचन करने में बड़ी कठिनता पड़ती है, तो सहजावस्था का विवेचन कर दे किसी की ताकत है, कैसे कर दे। तो ऐसी सुषुप्ति अवस्था होती है जागृत सुषुप्ति में, सहजावस्था सहजावस्था क्या होती है, तो जिसमें अपने आप और हम समझ सके ऐसी सीखी हुई बातें कहता हूँ, शास्त्रों की संतों की जो बातें मैंने सुनी है उसके अनुसार मैंने सीखा है, वो बात बताता हूँ। आप अपने को निरंतर होना समझते हैं कि नहीं, मैं हूँ, आपके होने में क्या प्रमाण है, कोई शास्त्र प्रमाण है, कोई अनुमान है, कोई उपमान है, क्या प्रमाण है। तो अब प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण की जरूरत वह होती है जहां जिसका ज्ञान अपने को नहीं होता है, अपने आप के ज्ञान में प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते मैं हूँ शास्त्र में लिखा है सब, ऐसा नहीं कह सकते, ये ख्याल में आई ना, आप हो मैं हूँ ये होना आपका निरंतर रहता है। जागृत में भी आपका होनापन है, स्वप्न में भी होनापन है, सुषुप्ति में भी होनापन है, मूर्छा में भी आपका होनापन है, और समाधि में भी आपका होनापन है। ये होनापन सहज है, स्वतः सिद्ध है, उसमें आपकी स्थिति उसको सहज अवस्था कहते हैं। स्वतः सिद्ध उसमें स्थिति है, ये कृत्रिम नहीं है। इस वास्ते मैं कहता हूँ संसार का जो ज्ञान होता है उसमें कर्णों की जरूरत, कर्ण सापेक्ष होता है और आपका ज्ञान वो कर्ण निरपेक्ष होता है, कर्ण नहीं होता है। वहाँ अंतःकरण होगा, अंग वृत्ति होगा, बुद्धि वृत्ति हो, ये नहीं होता है। और निर्कर्ण निरपेक्ष दूसरा शब्द कहें तो कर्ण रहित होता है। साधन कर्ण निरपेक्ष होता है और साध्य कर्ण रहित होता है। स्वयं का अनुभव कैसे कि मैं हूं, इसका अनुभव किसी से आप पूछो आप हो, इसमें क्या प्रमाण है? कोई शास्त्र ने कहा है कि शास्त्र में कहने क्या बात है? मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं हूं, कहते इसमें प्रमाण बताओ। कोई शास्त्र ने लिखा है कि शास्त्र क्या लिखे? अरे मैं ये घड़ी है, क्या शास्त्र का प्रमाण है? शास्त्र क्या मेरे सामने घड़ी है? इसमें शास्त्र की क्या जरूरत है? शास्त्र की तो अज्ञात के लिए है। शासु अनुशिष्टों से शास्त्र बनता है, जिसे शासन किया जाए सबके ऊपर, वो शास्त्र होता है। तो शासन अपने पर होगा ही नहीं कभी किसी का। अपने स्वरूप पर शासन किसका तो होगा, तो इसमें शास्त्र वहां जाता ही नहीं, शास्त्र वहां पहुंचता ही नहीं, शास्त्र में समान निवर्तित है, शास्त्र वहां से लौट जाता है, पहुंचता ही नहीं। तो आपका होनापन है ये सहज है कि कृत्रिम है? बताओ, होनापन भी कृत्रिम है? किसी उद्योग साध्य है क्या? किसी परिश्रम से आपका होनापन सिद्ध होता है? किसी उद्योग से सिद्ध होता है? किसी शास्त्र से सिद्ध होता है? किसी उपदेश से सिद्ध होता है? होनापन स्वतः है तो स्वतः उसको कह दो सहज अवस्था की बात यही हुई। स्वतः सहज अवस्था है, सहज अवस्था आपकी सबकी है, स्वतः है। अब आपने संसार की सत्ता देकर महत्ता दे दी, इस वास्ते संसार के साथ संबंध जुड़ गया, तो सहज अवस्था का अनुभव नहीं है। सहज अवस्था नहीं थोड़ी पैदा होगी, वो तो है आपकी। जब जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाए, अहं का संबंध विच्छेद हुआ, अरे अपना स्वरूप अनुभव हुआ, वो अनुभव रूप है, अनुभव करना नहीं है। तो वहां स्थूल सूक्ष्म कारण कोई शरीर नहीं है। एक चौथा आतिवाहिक शरीर होता है, वो भी नहीं है। जिससे जन्म मरण होता है उसको जाना होता है शरीरों से, वो आतिवाहिक शरीर होता है, वो भी शरीर नहीं है। वहां कारण शरीर भी नहीं है, वो सहज अवस्था है आपकी स्वतः। जो आपका होनापन सहज है, ऐसे उस अवस्था का अनुभव सहज है, स्वतः है, स्वाभाविक है। सबके बीच मैं हूं, कुत्ते को भी अनुभव है। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया, लड़ाई करता तो मैं हूं यहां। तो अपना होने का पड़ने का बोध कुत्ते को भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो अहंग से रहित आपको अपने का अनुभव हो जाए। कि अनुभव कैसे हो? वो ऐसे हो कि अहंकार आता जाता है, आप आते जाते नहीं हो, आप निरंतर रहते हो और अहंकार जागृत में स्वप्न में आता है और सुषुप्ति में जाता है, लीन हो जाता है। आप आने जाने वाले नहीं हो, आने जाने वाले का नीति होते हैं। यही बात पहले ही आरंभ में मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, यह शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो, आगम और अपाइनो अनित्यास्तांस्तिक सुषुषाल, मन उससे अलग हो जाओ। ये आने जाने वाली चीज होती है, मात्रा विषेन्द्रिय संबंध है, ये आने जाने वाला है। समझ हो गया, मिटिया हो गया, मिट गया, आने जाने वाला। इसमें एक बढ़िया बात मेरे को लगी, वो आप लोगों से कही हुई है, संसार का संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है। इसमें वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, ये सबका अनुभव है। आप मेरे को नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, ये कब से नहीं जानता ये नहीं कह सकते। तो आपके वियोग पहले भी था और अंत में एक दिन क्या वियोग होगा, फिर आपका हमारा सहयोग पीछे होगा ही नहीं, मर जाऊंगा पीछे सहयोग नहीं होगा। तो वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है, ये बात बहुत ही काम की है साधकों के लिए। अगर साधक इसका आदर करे तो बड़ी महत्ता की बात है, बहुत जल्दी स्वरूप स्थिति हो जाए। क्यों? कि संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, संयोग नहीं योग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, वो योग है गीता में, उसको योग कहते हैं, योग नित्य है। तो परमात्मा के साथ योग नित्य है और संसार के साथ वियोग नित्य है। अब वियोग को आप स्वीकार कर लो, बोध हो जाएगा कि संयोग तो नित्य है नहीं, सच्ची बात है, नित्य तो वियोग ही है। तो तीनों शरीर में वियोग है, ये नित्य है, जितने संयोग है वो सब वियोगांता, संयोगा वियोगांता मरणांता ही जीवितम। उगे सोई आत्मा में को फूलिया सो कुमलाए, जीव श्रेणी आती है देह पड़े जाया सो मर जाए, तो ये सब अनित्य हो गई। संसार की संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है। ज्ञान न होने पर भी परमात्मा का योग है और ज्ञान होने पर भी परमात्मा का योग है, तो वो योग नित्य है। और संसार का संबंध नहीं हुआ तो वियोग है, और संसार का संबंध मिट गया तो वियोग है, और संसार के संयोग के समय में वियोग है। संसार के समय भी अब भी वियोग है, पहले आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, वियोग था, और फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा मर जाएंगे चले जाएंगे, तो फिर बाद में कभी मिलेंगे ही नहीं, तो ये वियोग नित्य हुआ। अब संयोग काल में वियोग नित्य है, कैसे नित्य है? 49 मिनट हो गए, तो बोलता था तब 4 बजे थे, अब 49 मिनट हो गए, तो 49 मिनट हो गए, ये क्या अर्थ हुआ? 49 मिनट आपका हमारा वियोग हो गया, 60 मिनट होने पूरा हो जाएगा। एक एक मिनट में वियोग हो रहा है, संयोग के समय सत्संग के समय 5 मिनट हो गए, तो 5 मिनट संयोग वियोग हो गया सत्संग का, और पूरा समय होता है पट वियोग हो जाएगा। तो संयोग के समय में भी वियोग है, पहले भी वियोग है, पचे पीछे भी वियोग है, संयोग काल में भी वियोग है, और नित्य योग जब संसार का संयोग नहीं तो भी नित्य योग है, संसार का संयोग तो भी नित्य योग है, और संसार का वियोग तो भी नित्य योग है। जानकारी कैसे हो आप संसार के संयोग को महत्व देते हैं ना, इस वास्ते वियोग का अनुभव नहीं होता। तो मैंने बहुत स्थूल रीति से कहा है वियोग, जैसे एक धनी आदमी 50 वर्ष तक धन रहा और 50 वर्ष होने के बाद में निर्धन हो गया, तो पहले निर्धन था फिर धनी हुआ और 50 वर्ष धनी रहा, 51 वर्ष होने पर निर्धन हो गया, तो 50 वर्ष धनी रहा। अब ध्यान देना, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, 50 वर्ष धनी रहा, उसमें 50 वर्ष में एक दिन हो गया, तो एक दिन वियोग हो गया कि नहीं? एक वर्ष वियोग हो गया, तो अब संयोग 49 वर्ष का ही रहा। एक वर्ष का वियोग होने से 50 वर्ष में धनी रहने का बात ही, एक वर्ष बीत गया, अब 50 वर्ष है धनी का, तो एक वर्ष वियोग हो गया ना। संयोग काल में वियोग निरंतर हो रहा है, संसार का वियोग निरंतर हो रहा है, कभी अंत नहीं पड़ता, कभी संयोग हो जाए कभी वियोग होता, दो नहीं होता, वियोग वियोग होता। इस वियोग का अनुभव करें आप, तीनों शरीर से अलग आपका तो स्वतः बोध हो जाएगा। शरीरों का वियोग हो रहा है, 100 वर्ष जीने वाला आदमी जन्म एक वर्ष का हुआ, अब 100 वर्ष का रहा क्या? अब 99 वर्ष का रहा, और 5 वर्ष का हो गया तो अब 95 वर्ष का ही रहा, तो 5 वर्ष का वियोग होगा नहीं? तो नित्य वियोग है महाराज, वियोग के समय भी वियोग है, अंत में वियोग के समय वियोग है, संयोग के समय भी नित्य निरंतर वियोग है। तो संसार से नित्य निरंतर वियोग है, मन चाह ना करते हैं संयोग की, धन भी मिल जाए, मित्र भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, परिश्रम भी मिल जाए, अरे भाई मिली हुई नहीं रहेगी, वियोग नित्य है, मन चाहता संयोग करते, यही जन्म मन का हेतु है, सीधी सरल बात है। कारण गुण संगो से सदसद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, सतोगुण का संग है, ऊर्ध्वगंज सत्वस्था, मध्य तिष्ठन थे राजसा, और अधोगंज संधि तामसा, तो गुण संग है, गुण ऊपर जाएंगे, रजोगुण नीच में रहेंगे, तो मंदिर से जाएंगे। गुण का संग नहीं हो तो आप ना ऊंचे जा सकते, ना नीचे जा सकते, ना मध्य में कहीं रह सकते, तो वो आप सहज अवस्था है, आप गुणों से रहित स्वतः सिद्धि होगी, सहज अवस्था, वो सहज अवस्था सबकी स्वतः सिद्ध है, उसको ही प्राप्त करना है जो नित्य प्राप्त है, और नित्य ही अप्राप्त है संयोग संसार का, उसे वियोग करना है, नित्य ही वियोग हो रहा है उसे वियोग करना है, नित्य ही योग है उसे योग करना है, ये खास बात है। जब इसमें शंका हो तो बोलो, विवेचन करने में कोई शंका नहीं दिखती, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी, ज्ञान अग्नि शरण कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष है, ज्ञान अग्नि कर्ण निरपेक्ष है पर कर्ण रहित नहीं है, ज्ञान अग्नि क्या करती है? अज्ञान का नाश करती है, अज्ञान का नाश करके ज्ञान अग्नि खुद बुझ जाती है, स्वरूप रह जाता है। ज्ञान होता है वो अज्ञान का बाधक होता है, स्वरूप का प्रापक नहीं होता है, आ जाएगा शास्त्रों में ज्ञान आदेव तो कैवल्यम, ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है ऐसा आ जाएगा, पर ज्ञान से नहीं होती है, ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है तो स्वतः हो जाती स्थिति, ज्ञान भी करण नहीं है। ज्ञान देखो ऐसे देखा तो अभाव रूप है, परंतु वेदांत के ग्रंथों में अनर्ज ने ये बताया है, अज्ञान है ना, अज्ञान वो अज्ञान क्या है, कैसा है, इसको भाव रूप माना है अद्वैत ग्रंथों में, गीता में आया है अज्ञान भाव रूप से आया गीता में, अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुझंती जंतवा, तो आवृत होता है वस्तु से होता है, यहाँ घटा भाव है तो घट का अभाव ये जगह रोक लेगा, अज्ञान आवृतम ज्ञानम, तो ज्ञान को ढकता है तो कोई वस्तु होनी चाहिए, ज्ञान के अभाव से ढकना नहीं होता, घटा भाव से कोई जगह रुकती नहीं है, इस वास्ते अज्ञान से ज्ञान बाधा होती, ज्ञान ज्ञान विज्ञान नाशनम कानू कहता, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान ते उसे विज्ञानम यद्यन्दते गुह्यतम विज्ञान विज्ञान सहितम, तो ज्ञान है वो अज्ञान का बाधक है, और अज्ञान के बाधा होने के बाद में जयराम जी की न ज्ञान रहता है न अज्ञान रहता है जो रह जाता है, ऐसे है जो रहता है जिसको निषेधा होता है, जो रहने को सजा होता और क्या कर सकते, अवस्था क्या होती जो है पहले से ही स्वाभाविक है वो अवसर थी उत्तम सजा अवस्था। ज्ञान अज्ञान को मिटा तो स्वयं मिट जाता है, आप दिया सुराई लगाओ अंधेरे को मिटाकर तो उद्देश्य खुद मिट जाती है, जल जाती है, परंतु वो तो अज्ञान में वो जब तक प्रकाश तब तक मिलता है फिर अंदर आ जाता है, मैं स्वरूप में अंधेरा नहीं आता। ज्ञाने न तो तद अज्ञानम ये शाम नाशित आत्मना तेषाम आदित्य विज्ञानम प्रकाश यदि भारत। तो आदित्य वे ये स्वरूप बोध है, स्वरूप ही ज्ञान रूप है। ज्ञान होता है वो अज्ञान का नाश होता है, नाश कर नष्ट हो जाता है। वो ज्ञानम उत्पद्यति पुरुषों ज्ञान उत्पन्न होता है, स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, वो स्वतः सिद्ध है। ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो करो। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा, पाप कर्म के नाश होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है ज्ञान, वास्तव ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, जो उत्पन्न होता है वो नाशवान होता है। बुद्धि है, बुद्धि से परे है, है उसका ही। स्वरूप का ज्ञान होगा, स्वरूप आनंद रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है, सद रूप है, उसका बोध होगा। अज्ञान मिट जाएगा, और अज्ञान मिटने पर है जो रह जाएगा, तो है जो रह जाएगा नाम सहज अवस्था है, जो है सत है सिद्ध है। वो तो है कि खाया खोया कहे सो बावरे, और पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यो का त्यों भरपूर। खो गया परमात्मा पागल आदमी है कि पा गया, फिर झूठ बोलता है। खोया कैसो बावरे यार, पाया कैसो कूर, झूठ बोलता है। पाया खोया कुछ नहीं जो कहते हैं, भरपूर है जो कहते हैं, क्या पाया क्या खोया। तो ये तीनों शरीर से अलग अनुभव होगा। तो ये चर्चा है वो हमारे आपरे सबके काम की चीज है। इस चर्चा से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य होता है वो देखने में नहीं आता है, लक्ष्य है लक्ष्य, उसलिए वो कहता है नहीं अप्रमत्ते न वेदव्य सर्वम तन्मयो भवति। मानो ऐसे लक्ष्य बढ़ा वेदन करना चाहिए बड़ी सावधानी से। अब वेदन करिया, लक्ष्य में जब बाण लग गया तो अब धनुष की प्रत्यंचा की हाथ की खेचने की जरूरत है क्या? ये पहले पहली है, प्रॉब्लम हो गया। तो लक्ष्य बना कर रहते हैं, उस लक्ष्य बनाना है पहले, लक्ष्य बना अप्रमत्ते न वेदव्य बड़े सावधानी से वेदन कर। ब्रह्म का लक्ष्य उच्चते साधक के बीच में पहले साध्य का लक्ष्य बनता है, लक्ष्य उसकी प्राप्ति के लिए साधन करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।